اس بر علام یقولون دویم باب شروع شو دا دویم باب کې دا د دې آیات نواخلی او تر اتش په ته آیات پورې چلیږي پدې کې با څه ذکر کیږي پدې کې با تسلیم رسول الله صلی الله علیه وسلم تا چې ګوره څه صبر کاوه کله چې په خپل خبره باندې چې وا نورې امتحانات راغلي دي په داوود په داوود علیه السلام باندې راغلي او په سليمان علیه السلام راغلي او په ایوب علیه السلام راغلي یو جانب دې داوی دویم جانب په سره دا ثابتې چې ګوره انبیاله مسلمان چې الله مستفین مخلوق او هغه تصرف اختیار نہ لرو کہ لرل یہ کوئی امتحانات مصیبتوں پہ نورا ملی پاگی بانے مصائب رالل لہذا دا وہی تصرفات نوں دے بل بٹے چا ثابت سی بس دی واقعات نہ بدغ مسئلہ ذکر کیگی پاگی کہ اولا دا داؤد علیہ السلام واقع ذکر کی اور داؤد علیہ السلام بنہ صفات ذکر کی بیا دا اگے نہ ورس تو پ داؤد علیہ السلام اللہ تعالی کم امتحان را اس تو بیا دا اگے نہ پس پہ کم انعام کو دا بر داؤد علیہ السلام دے قصے حاصل وکھا اور دا اگے نہ ورس تو بیا دو دلائل عقلیہ ذکر کی یو دلیل ذکر کی اور دلیل نفس بیا پد ایمان کو سارا ذکر کی د مشرک او د مومن مساوات نہ فیک یو شی ندی یو برابر ندی گرے دا سوچو نہ کی بیا ترغیب ال کتاب ده بیا سلیمان علیہ السلام واقعہ رستو ذکر کی خدی وذکر اصبر علی ما یقولون نو الله و کلکشا اے علا ما پا مقابله دا اغا کی یقولون چی دوی وی داسه نی چی مطلب التکی و تووی کنا پا صورت لقمان پا ختمی دو که فاسبر ان وعد الله حق ولا نا صورت روم ولا يستخفنك الذين لا يوقنون دا بی یقین خلق دی گوره چرتا وانا لی داسه بی همت دی نکی حوصله هم بایل خلق بویس اعتراضات بکی خود تا فقفل دین کلکو سیگا صبر اصل معنی صدا کلکی دل زکر دقا معنی کئی ابن کثیر اصبر تشجع تجلد پوچھو کنا مضبوط شب بہادر شا وذکر عبدنا او یاد کا بندہ دمونگا صبر عبدنا یاد کا صبر دا بندہ دمونگا داود چی داود علیہ السلام ذل ایدی دلاتن والاو یعنی عملی سڑیو یو مانا دادا عملی کولو یا ذل ایدی دا قوت والاو قوت و سرا انہو اواب یقینا دا داود علیہ السلام سرد دی قوت ناراجی کی ان کے واللہ تعالی تا گردائی نکول چی دین بیا سو بیا مطلب خپل خدای نه نه خپل خدای ثابت تر ده الله خدای ته خلق را بل ان سخرنا الجبال دا یو صفات شو داوود علیہ السلام قذل عید بل صفات شو اواب دو شو ان سخرنا الجبال معه یقینا مونږ تابع کړو غرونا معه په مل ګرتیا د داوود علیہ السلام کې یسبحنا بالعشیه چې پاکی به بیانول ده الله تعالی په بیگا وخت کې ول اشراق او په وخت د نور مرخطو کې اشراق د مرخطو کې رس با وقت یا بعد وی دیننده اشراق منز مراد ده چې دغه تم به کول دا منز به کول نو په دغه وخت به دا پاکی بیان ولا نو دای بل صفات چې تسخير الجبال د داوود علیه السلام سره ها بالتسبيح والتحمید والطير محشوره بل صفات وګرا والطير وسخرنا الطير او متابع کړي مرغی محشوره راجمه کړي شوی دی داوود علیه السلام ته هغه به متابع او راجمه کړي دی ورته دای بل صفات چې کل دا طول چیو لہو دی داود علیہ السلام تا اوابن راجی کی دن کی اوپا وقت تسبیح کے یو مانا دیو مانا کلن دا طول چیو لہو اللہ لرا اوابن راجی کی دن کی اللہ تب راجی کی دل بالتسبیح وشددنا ملکہو بل صفت داود علیہ السلام بورا وشددنا او مضبوط کرو منگا ملکہو حکومت دادو قوی کرمو داش پگم صفت چو و آتیناو الحکمتا وم صفت دارے چی منگ ورکڑو دتا الحکمتا حکمت پویا د وحی او د دین و فصل الخطاب او ورکړې مو ورته خطاب فاصله هغه بیان چې فصل به راو ته جدایی به راو ته حق او باطل ترمیان ده یو معنی داره او بعد په کې دا ویل چې دنا اما بعد مراد ده خوغه خو بهر حال دوره خبر چې اما بعد دا پس الله او ما بین د خود بیاره تقریر کی نو دا داوود علیه السلام نو ایجاد شوی ده یا دا چې فصل الخطاب دا پد چې کوم د صفات ته موصوف تا الخطاب الفاصله تا هغه خطاب چې جدایی راوستون کې په میان ده حق او باطل کی اس داغه باندې ابتلا نه صفات ذکر کړل داوود علیہ السلام ته ټول لاشمار کی اس داغه نه پس ذکر کړي پاغه باندې ابتلا چې څه امتحان پر راغی نو وهل عطا کا آیا راغلی دې تاسا یعنی یقینا راغلی دې تاسا حال په معنی د قد سره وي قد عطا کا نبا الخصم خبر داغه جګړه کوونکو ختم دلته کې جن استف مان نے جمع سارا یل قسوم پوشے گا جگڑے کہ ان کے اس تصور المحراب کلچ دیرا واوری دل دیوال باندھی عبادت خانے تا عبادت خانے تا تصور سوار دیوال طویل کی گی سور بتا سور البلد ویل کنا نو اگ دیوال باندھ را واوری دل محراب مان عبادت خانہ دا دا محراب تیرے دا خود عمر ابن عبد العزیز پہ دور کے جوڑ چھوے دے دا محراب کے کم دے ہم یار مصان عبادت خانے تا ویل کی دل اذ دخلوا على داوود كلت دي دمنا شو داوود عليه السلام تا ففزع منهم نغ اودار شو ويريد دوينا صداخو دروازه بندر دا چرت نارال نو قالو دي وي لا تخف يريغما خصمان نحن خصمان مونږه جګړه کوونکيو بغا بعضنا چې بغاوت زیاته کړې ده بعض دمونږه علا بعضن په بعض نور باندې فحكم بيننا بالحق نو فیصله وکړم په میاں کې بالحق په حق سره ولا تشتت او ظلم مکوا دحدنا پیر وتل مکوا پوشوی نو دا لا تشتد دا حد نفی روز مدال تاکید کئی وحدنا او اخی منگتا الاسوا استرات غلار برابر تا داود علیہ السلام تے مقدمہ راوڑا تے مقدمہ راوڑا نو مقدمہ کی مدعی مدعا علیہی وی نو داود علیہ السلام وی خاصی دا بیان کوئی نو پا بیان کے بعد مدعی با مخ کے بیان اصول دادی اگر چه قاضی تے اختیار ہے ارچان نے مخ کے بیان تو روک رو اصول دادی تے مدعی مخ کشی دا صحیح خبر را دل تر تا مدعا علیہی کر کر چالاک وی مخ کشی دل تا مدعا علیہی شروع کرا وی انہا دا اخی یقینا دا زمار اور دے رور مطلب دا دے مسلمان دے شریک تیرا طرف ہمارا دا کی کاروبار کی لہو تسعون و تسعون نعجتا دا زد پارا یو کم سل گڑی دی میگی دی تاو تا میگی وائی موسا گڑی وائی میجی وائی وائی سنگا نمو تاخلی کنا نو اغی دی ولی نعجت واحدا او زما گڑی والا فقال اکفل نیها نو دعوی اکفل نیها دام راوس پارا ماتا و عزنی فی الخطاب و زورا ورشف ما بانی پا خبرو کی دا بیان آغو کو نو چی وی که داود علیہ السلام وی قال وی داود علیہ السلام لقد ظلمکا یقینن تا ظلم کرے دا پتا بانی بی سوال نعجت کا پا غختلو دا گڑ دستا الان عاجی ہی دیر پارتی پیوستے کی گڑ اخپلو تا لیان لیا زمہا الان عاجی ہی چی پیوستے کی اخپلو گڑو تا نو و ان کثیرا من القلطائی او یقینن دیر دا شریکان انا فمالو کاروبار کی لیبغی بعضهم على بعض زیادے کی بعض پا بعضو بان إلا الذين آمنوا مگر اگر کسان نہ کہی چھ ایمان را وڑی و عامل الصالحات عمل کے موافق دشری و قلیل ما هم او اغلب گند خلق وی و ظن داوود او گمان ک داوود علیہ السلام ان ما فتناه چ یقینا منگا امتحان ک فدی داوود علیہ السلام باندے فاستغفر ربه نو بکنے وقت در خپلنا و خر راکعا او پری و رکوع ک ان کے و اناب او راجی کی دن کے اللہ تعالی تا فغفرنا له ذلك نو بکنا ہو ک منگا دتل دغی و ان له عندنا او يقينا منلرا منسروا ما بو يقينا له ذي داوود عليه السلام ده پار عندنا زمون په دربار کې لغلفا نزدېکت ده او حسن معاب او خاصی کاندا خزائد وجوده دا تردی پوری دا دغه ذکر کو امتحان په داوود عليه السلام او بیا داوود عليه السلام هغه توبه ذکر کړه دا سوا کې او چې داوود عليه السلام ترا پیښ شو نو دی لکه چې تاسو کله تفاسیر ته لاړ شئ کنه نو ما تاسو ته وایم چې په تفاسیر باندې به کلی اعتماد الا کې چې ته په تفسیر باندې پوهې کنه نو بیا به صدقه کې نو تفاسیر کې راځي خطا خبر اسرائیلی روایت راځي نو هغه دا چې لکه مثال په تو ما تاسو ته وایم چې دکان مثال دی هغه تا ته پیش کې چې دوره کته دغه اخلي کته دا اخلي خدای دا سي ما سره دا داسې زونه دي په دې ځای کې یو واقعي راوي تفاسیر کې او بیا کنه دا اردو تفاسیر هم تیرانه کوي او دا عربی په غټو تفاسیرو کې هم بعضو کې راغلي دا واقعیا خو مفسرین می ته کوم پوهې وی هغه بیا راکړي هغه واقعیا وی دا د داوود علیه الصلوات والسلام علیاذ بالله او په دوره لګړي را ذکر د دې لپاره کوم چې خامخا تاسو به ګورئ بیا نو دا راځي تاسو ته داوود علیه السلام ته وای دا څر شروع چې داوود علیه السلام نه یو مرغۍ د سرو را له بهر حال یا یو شعر راغې خو وی هغه ته هغه درانی ولا او هغه ته تختی ده بیرانی ولا او تختی ده خلاله بارا کوټه ته وخت چې کوټه ته وخت نه داوود علیه السلام وای پسې کوټه ته وخت چې کوټه ته کله وروخت وای د دې په خوا کې او سړی او د آصف په نوم باندې یادې خوش بیا بل نوم یادې وای هغه سړی او دا هغه خزه چې ونه اعوذ بالله غلام بل خوش وی چې لامبل داوود علیه السلام نظر وای پاغي باندې ولګیږي چولا کی تو وہ داؤد علیہ السلام پاگی باندے عاشق شو نعوذ باللہ داؤد علیہ السلام وہ یو کم سل خدم نو جے داؤد علیہ السلام وہ اولا کی تو وہ جے پاگی عاشق شو نو دے عشق نو روس تے لاس تلو کے راتڑے جہاد تو لے گو نو یو دے تے ولے گو تے کدے شہید سی اغال تے شہید نہ شو بل دے تے ولے گال تے بیا بار اگے بیا بل دے تے ولے گو باہر حال خوب دریم سال اورم دے کہ وہ شہید شو بیا اغا فضا او کڑا چے وی کڑا سلام اغا دے او کڑا نو بیا فرشتي وی رالی او فرشتو دا مسئلہ را وڑا چے دای ور تو وی تی یرا زما یو کم سل گڑی دی او دے لدی زما یو گڑا دا دس یو کم سل گڑی دی پتی بانی مطلب دے ما تو جی دا یو ما ترا اس پارا داؤد علیہ السلام وی دا کوئی بالکل ظلم کرے وی وی بیا چے کلا فیصلہ او کر سوچو کو چے او دا کو ما تے اشارہ وا او فرشتو وی تی فزان فیصلہ او کلا او سش وی لاڑی تے نا لا اصل له د دی واقعی اس اصل نشتره هیڅ بنیادی نشتره اسرائیلی روایت ده او داوود علیه السلام پیغمبر د الله تعالی معصوم او دغه د اغه د ګناه نکیده د څه واقعیا ده عجیبه خبره کې مخکې الله تعالی پیغمبر علیه السلام ته د واقعې په دې ذکر راوړه صد پاره وای اصبر علی ما یقولون واذكر عبدنا داوود ذا الاید دا څه صبر وکړه کله داوود علیه السلام چې کړه دی الله تعالی مثال د داوود علیه السلام په اسوه حسنه کې پیش کړي او واقعی داغه د عشق ذکر کړي واقعی داغه د ګناه ذکر کړي ګناه پیغمبر کړي ولنا او کړي بل فرض او به محال وای نو بیا هغه دا واقعی داغه د فرض ذکر کړي چې مطلب په مثال کې دی دا کې خدای خو واقعی پکار دی دیم نمبر مکه چې داوود علیه السلام کوم صفاتونه ذکر شو تاسو هغه صفاتونه کې وګورئ د داوود علیه السلام دومره انه صفات ذکر شو هغه د دې خبرې متقاضی نه دي چې دا واقعی څه کوم ده د استریشتیاوی دا روایت چې دا ضعیف دی اسرائیلی روایت تیرا نقل شویل او دلته په داوود علیه السلام باندې دروغ تړل شویل قرطبی په دې واقعه باندې سخرت کړی دی هغه وای وای ما په دې واقعه کې ما رأیت فيه حدیثا صحیحا متصل الاسناد ما په دې کې یو حدیث نه پیدا کړ چې صحیح متصل الاسناد حدیث وي بالکل پکې نشته خو شوي کم احادیث یې ټول منقطع دي او ضعیف روایت دی او هغه په خلکو راوړو دا غینې استدلال کړی پدہ قرطبی پیرات کرے دے دارنگ علی رضی اللہ تعالی عنہ حارث اعور او سدی نقل کری دی اغه وچ علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائل وچ من قد هذه القصه من القصاص دا قصہ خوان علماء چ دی کن راکی تا خوان ملان کله په بعض علاقو کی وی وی ک پدی کی دا قصہ تا بیان کرا لا اضربنه 160 صوتا دبه یوصل شپیت دوری و هم دا دومره دروغجن سړی دی چې دا واقعي بیان نه خدا او دلی سلام باندې ودا علی رضی اللہ تعالی عنہ دا روایت را نقل شوی دی دا خبره صدا دا خبره دا غلطه دا دا باطل دا بل خبره دا چې دا روایت ټول ضعیف او عقیده د اهل سنت والجماعت دا چې الانبیاء معصومون لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون هغه عقیده دا دا عقیده اثبات په صحیح حدیث سره په متواتر حدیث سره کیږي دلته په ضعیف حدیث سره تا عقیده بربادی لا څنګه کی دا غلطه خبره ده دا بل دا نقصان پکې دا دی بل نقصان پدې دا کې دا دی چې دا فرشتي ته وای را لې د اسمان نه کنه نو دې فرشتو ترمنځ دا لانجه فرشتیا وا په دروغ وو که چېرته د فرشتو مینځ کې لانجه فرشتیا وا نو فرشتو چېرته کاروبار نه وو چې فرشتي کاروبار کې چې یو طرف ته سل ګړي دی یو طرف ته یو کم سل ګړي یو طرف ته یو ګړه دا کیسه چېرته نه فرشتي کاروبار نه کوي نو بیا فرشتو چې دا خبره وکړه چې لمونږ لانجه ده لمونږ لانجه ده نو فرشتو دروغ وې سم فرشتي دروغ نه وای د فرشتو باره کې همون غوول چې علیها ملائکه تن غلاظ شداد لا يعصون الله ما امره او يفعلون ما يؤمرون هغه د الله نافرمانی نه کوي دا خبره په دې وجه سره مقاله بل دا خبره په دې وجه سره مقاله چې پیغمبر بیبیانو ته د میګو او د ګړو د حکې مثال ورکې عجیبه خبره نه دا خو پیغمبر غټه بیا دی دا خو ځان ته ناروا دی خو شي کنه چې ته د پیغمبر بیبیانو ته دا تشبیه ورکې دا واقع مکمل سندن متنن نقلن درایتن و روایتن دا غلط دا غلط واقع دا چه دا واقع سرطا بیان نکی او که چرتا مکم زی که دیدن بس پوشی دا غلط واقع دا او بالکلی چونه منی سی واقع سلسی داود علیه السلام بیادا سچلو شو یعنی که دا حقیقت که دو سریو حقیقت که دو سریو او رالل داود علیه سلام که خدا دا دشتی و دا بیابان کوچیانی پوشو که ناقی خب اصول نکویگی داود علیه سلام دا عبادت تیم و دا غی دا قضا تیم نو چه دا قضا تیم نو بس دارک بیدهی پا دیوال بوارو پا دیوال پا سرا واردن نسی تل پا کوتا کی یواز ناس دی او پا دیوال تا پا سلیو آوری داری کنه داری گی سلی وڈان شی کنه دیوال زمان قتل پا سرا لیل سچل کئی اگر ویسی نانا داری گم مونگا معامله گم مونگا معامله حل کن دا سریو خا پرشتی نمی یو خدا خبر که تمالومی دویم خبر داره که خان داود علیه السلام فاستغفر ربه ولی بخنه گفت سچل وش داود علیه السلام نتو کمی شیو ولی پیغمبر نگونه نکی خلاف اولا کردی وشی خلاف اولا کردی که ده پیغمبر نسید شروع دو دری خبری رازی یو خبر داره که داود علیه السلام اول پا دی سرور بدگمانی وکر چه لکه دا سری ده که دلما قتل پسر آقلی دی و روز تو چه پتا اولا گیده اگر خو معامله و داود علیه السلام ته پته ولګی د پدی استغفار وغوښته چې یا الله ما په مسلمان بدګمانی وکړه په مسلمان خو بدګمانی نه کړ کنه نو دغه شو یو خبردار دویمه خبره علما په دې کې دا بیان نه چې داود علیه السلام چې دا استغفار وکړو د دې وجه دا و چې د اصول دادی کنه چې تبه د مدعی او د مدعیه بیان جوړه اوري داود علیه السلام خود یو بیان واورید و دا اوریدو سره فیصله واورا ولا کنه دا دوی په شریعت کې جایز و خو لیکن خلاف اولا کار د پیغمبر د شان سره نه خایب څنګه وتا یو بیان ورکو وی چې دما یو کم سن کړی دی او دې بل یا دما یو ګډر او دې بل سل یو کم سن دی او دې ما ته وجدا یو مال راکا نو بس داود علیه السلام می زره میکړی ظلم دې دا خو ناروا خبره نه آل تا چه اغا بل سری بیان نده اغا بل سری بیان دیاد داو چه نسره دا خود ما پر روپو اغسته را خوشوی دا خود ایسی وی دا خود ما پر نو دا مدعی مدعالهی دا دوار بیان وانوری دیشو پا دی وجه بانده یون فسرینو چه صحیح کم غرط مفسرین یا دا یو وجه دا ذکر کرده دریان وجه وی دام دا چه داود علیه صلی اللہ علیه سلام داست چلو کو چه وقت تقسیم کو سه اکرو وقت تقسیم کو مستدرک دا روایت را نقل کرده نو اغا وی وقت تقسیم کو پا دی وقت باندی تقسیمول باندی چه ده ما پا کور که ده عبادت نه یو تیم هم خالی پاتی نشی یو منت هم نو کلا به کور والا عبادت کو کلا با ده عبادت کو کلا بچو کو کلا به زنانو کو نو دی باندی داود علیه السلام لقب شاره شو یرده میره زبردست منصوبه جوا که اللہ خلاوی خدا منصوبه تا زن تا نسبت کرو اگر چه زن تا نسبت سه خبره نه ده مجازن نسبتی سه خبره نه ده خو لیکن داو چه پیغمبر ده شان سره نخایی نو اللہ خلاوی ده ترتیب ده لخرابون نو چه دوی رال نه دوی دومره وقت وابسته پاگه لانجه کی چه وقت وابسته اگه وقت خراب شو داود علیه السلام چه یرده ده اللہ طرف امتحانو ده ما پیغمبر تا اگه خپل خبره و تا ده ایک رایه ده سو چه او ده خود دیو جنو سلورم خبر دادا چه بعدی وی چه اگه داود علیه السلام چه کم ازان تا خطا او گنده اگه داو چه داود علیه السلام دغه کنه قاضی کنه روست راضی کنه روست راضی یا داود نه نه جعلنا که خلیفۃ فی الارض فحکم بین الناس دخل کو ترمیان د فیصله کوا نو دا دخل کو توم د وخت عبادت تم کول اوس داود علیه السلام دا یو وخت خالص عبادت تکو او دروازه بند کړه چې دروازه بند کړه الله وی چې نه دمانه ده خو تب سکه تب مطلب دا نه چې څوک سټې ممرا په تا دروازه بند نه تب هر وخت خلق سره ملاویږي او دخل کو تب سوار کې هغه چې صد مشکل یا غو ته حل کې ندل واجبانی مطلب دار جلا سلور وجی علماء صحیح ذکر کری دی او دا قبل واقعی سدا دا بالکل غلطا واقعی سدا لگا نکی خصیح شوا دارا وصول یا داود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فحکم بین الناس بالحق اس داغی نفس داود علیہ السلام تا اللہ تعالی انعام پی سوک دائی پی وکو وی اے داودا او دا معلومی بھی شده داغی نا دا دروازه چی دا بند کرده وکنا داغی بانی چی دیده علاقه شوی دا وقتی بند کرده اللہ وی ننا دا وقت ما دست داغا کوا این ناجعلنا که یقینا تا منگ گردول خلیفتا خلیفا فی الارد پز مکا کی نفخ کم بین الناس پی سلیکو فمین دخل کو کی بالحق کی پا حق سرا ولا تتبع الهوا و تابع کی گمد قوائش فیضل لکن واب جلی داخلك عن سبیل اللہ دلار دا اللانا ان الذين يضلون اخوائش پرواڑی یقیننا کسان چ گمراہ کی یان سبیل اللہ دلال اللانا لهم عذاب شدید داخل پر عذاب سخت بما نسو یوم الحساب پر سبب داری بان چا ہیر کڑے دے ورز حساب دای پدی وجہ بان بوتا اللہ سا عذاب بیا خلق تو ور کی بہرحال داؤد علیہ السلام تا اللہ تعالی پدی وجہ بان یو تم بی ور او سوال دار داؤد علیہ السلام تا اللہ خلیفہ ہوئی خلیفۃ اللہ من ویلی شو کنے شو ویلی خلیفۃ اللہ دا اللہ خلیفہ دا یو مسئله ده خان فیشوا پدی که دو دری قول دی یو قول داده چه خلیفت الله اطلاق پا انسان بانده کی گی یا پا امیر المومنین بانده خلیفت الله اطلاق کی گی او آغی که اغوی دلیل راوری دا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے چاہا ہوئے لی چه آها اولائی خلفاء اللہ فی الارض داد اللہ خلیفہ گاندی اولائی که خلفاء اللہ فی الارض داد اللہ خلیفہ گاندی فزمکہ کی او یو روایت راوری دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چاہا غطا آغا سپنکی ورطا ہوئے وی نحنو معش خلفاء نحنو معشر خلفاء تو چکا نا نحنو معشر خنفاء نحن معشر خنفاء منغا معشر يو يو دليو خنفاء يو توحيد لك يو يا خليفة الله وشي نسجد بكرة وأسيا او وأسيا منغا سباو بيغا سكو دا الله تعالى عبادتكو ايه دا الله خليفة وي او بكر صديق ستوي خود دي دوارو روايتون سند نشتا دي دوارو روايتون سند نشتا بل روايت شتري او بكر صديق تشاوه لي وي يا خليفة الله نو اغور توي لا تقولوا لي خليفة الله ما تخليفة الله مو الى الله نائب ني دا الله خليفة ني پوشوي انا بل انا خليفة رسول الله زد الله دا رسول خليفين پوشوي دا الله دا رسول خليفين نو خليفة فمعنى دا غزائي كي دا بياسر خليفة الله اطلاق غيك وجه جائز نده بعض علماء فكي فرق كي اغل داوي چي خليفة الله فدي معنى جي چي الله دي خليفة گردول رضان نا خلیفه گردوله پس مکه کی نو دزان نا نو بیا سیده او که چرت پا دی مانی دی چی دا اللہ خلیفه دا اللہ خلیفه نی اللہ نائب نلری امام بخاری اتخذ اللہ ولدن تفسیر سر پسکی چه کافران ہوئی چه اتخذ اللہ ولدن اے نائبن دا اللہ دی دا کی دلری چه اللہ زان لنائب جو کرده او نائبان دا اللہ نوی نو خلیفه کو نائب توی دا اللہ نائب ہوئی نیش پره نو صحیح خبر دارا چه دا لفظ موهوم ده موهوم لفظ سره دا دی اطلاق چکم ده نو آغا خلیفه الله ویل چاہتا صحیح نبی خواہ صحیح شوا انا جعلنا کا خلیفتا فی الارض خداو سو وما خلقنا السماوات و سماع والارض وما بینهما باطلا اس پمینس کے دلیل توحید ذکر کئی آخلی چی اختیارات تول دا اللہ تعالی دی وما خلقنا السماع مند پیدا کرے اسمان والارض و ازمک وما بینهما اگر چی پمینس دا دیدوار ازمک و اسمان کی دی باطلا عباس باطل مار دا عباس تر دی بے فائدی ذالک ظن اللذین کفروا دا گمان دا خلقوں چی کافر دی فویل للذین کفروا من النار نتبعی دا خلق اللہ چه کافر دی دا وجه دا اورنا ام نجعل اللذین آمنو اس پا غبل عقیده بانی وقت پا وقت رک کئی ما تاستوی عقیده دا هیومینزم چه اگر داوی چه کافر و مسلمان یو مساوی شیده وی دا سفر دی فرقونو تا ضرورت نیشتره او دا دی پا دا که بیا ناره لگی انسان دوستی منگا دا طول انسانانو سر دوستی کو اللہ رک کئی نا ندا یو برابر ندی او انسان دوستی نیشتره دا کافر سر با دوستی نکی لا تتخذو یهود و النصارا اولیاء یهود و نصارا و بدوستان نجوڑے لا تتخذ الكافرین اولیاء من دون المؤمنین کافر سر و دوستی نکے غیر دا مومنانونا ناغیبان و لرد کی ام نجعل الذین آمنوا آیا گردولی دی ملاکتان چی ایمان روڑ دی و عمل الصالحات او عمل کی موافق بشری کل مفسدین فی الارض فشان داغ فساد کون کو مشرکان و فاسقان فی الارض فزمکا کی ام نجعل المتقین آیا گردو منگا متقیان کل فجار فشان لفاجرانو دا استفام انکارین اللہ بالکل اللہ تعالی نگر دی خواہ کتاب انزلناہ الیک وہ اس پر ایمیانس کے ترغیب الالکتاب ورکی راچہ بچکی گی با کامیابی گی با کو کتاب ہوا نا کنے کتاب انزلناہ کتاب دے عظیم الشان کتاب دے تنوین دے پارا دے تعظیم دے خواہ انزلناہ اللہ ویزہ کا منگ نازل کردے الیکا تا تم نازل کردے مبارکن دیر خیر والا دے لیت دبرو آیاتی ہی کو نازل دے سدے پارا دے قرآن دے سدے پارا نازل دے تلاوت دے پارا فقط دے قسم دے پارا نازل دے کد خوش آوازی دے پارا نازل دے نا لیت دبرو آیاتی ہی دے پارا کی فکر رو کی خلق تدبرو کی پا آیاتنو نے دے کے دا فکر بکے چھ روڑ دا ماتا سوائی سدے پارا راغلے دے دا فکر چھ سوک نکل یا سوک تی نو آغیر تصورت نیسا کی ہوئی افل آیت دبرون القرآن دا منافقان چھ دی فکر نکل پا قرآن کے تدبر چھ پکے نکل اللہ تعالی ہوئی دا صفت دا منافق دے لیت دبرو آیاتی ہی دے پارا کی فکر رو کی پا آیاتنو دا قرآن کے ولیتذکر اولو الالباب او دي پارہ کی نصیحت واخلی خواندان دا عقل عقل من خلق غدی چ قران وای او نصیحت تے اخلی و وهبنا لداود اس بلا واقعہ دا و من کی ترغیبات ترغیبات کی شو و دت بلا واقعہ ذکر کئی چرات بلچان دا صبر کرو خا سر جو قوت نہ صبرنا خلق کئی دا جانت صبر کا پکلک چ کو دین باندے یاد تے ذکر کئی دا اوی عجز چا غم دا مصائب پہ لراغلی پ داؤد علیہ السلام مصیبت راغی دا رنگ پسرے مان علیہ السلام اور راغی غلط ذکر کئی و وهبنا لداود او منگا او بخ داؤد علیہ السلام تے سلیمان سلیمان علیہ السلام نعم العبد نو خبان دا داؤد سلیمان علیہ السلام ها انه یقینا دا سلیمان علیہ السلام کہ او اواب واپس کی دن کے راجی کی دن کے اللہ تعالی تا اذ عرض علیہ کلتی پیش کرے شو دا اس تے یو حالت ذکر کئی تے دا اللہ سو مرتبہ دار انسان تا شو گورا دا عجز گورا اذ عرض کلتی پیش کرے شو علیہ پر سلیمان علیہ السلام باندھی بالعشی پر وقت ما ذکر کی الصافنات الجیاد الصافنات اغا اسنت پدریخ پو ولاڑی کم اس پدری کرا اسی بہترین اس اغا بلا دریخ پی او دی یویخ پی دا سکی لگولی دغه تصافن ویلے کی خدا دادا بہترین اسوی الجیاد و کرو فقال نویوی سلیمان علیہ السلام انی احبکتو یقینا زمینکم حب الخیر من دا اسنو خیر ما تاستویلو کل فمانا دا مال سر رازی کل فمانا دا ایمان سر رازی نو کل فمانا دا اثرم رازی دلتا فمانا دا خیر سر رازی حب الخیر من دا اسنو عن ذکر ربی دا پار دا اعلا دا کلمت اللہ دا پار دا ذکر دا رب زمان حتی توارت بالحجاب حتی کہ پٹ شدہ پردکی رد علیا سلیمان علیہ السلام واپس را ولی کما باندی فتفقن شروع شمت خان کے مسکوری دا بس سوکی تا پانڈو باندی والاعناق پسٹنو باندی دا او زلتا که بلا واقعه دا واقعه دا دا وی سلیمان علیہ السلام چه ده وی دا مازیگر فقیم که دا اسونو چه کمی دا غطا یاری کروی فوجی دستی نو اغا فلتنی اغای راو باسل وی تاس راو باسل زمان اغای که تیر که وی چه تیر اول شروع کل پا مند و مند و بانی اسونو از غلول چه از غلول سلیمان علیہ السلام ورطا ناس سر دی پوری چه المرد پا پردکی شو توارت بالحجاب دا نیر نوار تراجی کی و این نوار پا پردکی شو پت شو چه پت شو سلیمان علیہ السلام وی ردوها علیا دا نوار ما ترا واپس کی و این نوار و ترا واپس شو دا آقی نفس یسون را استن وی خد یسون دا مانا دا موز که باکو وی شورو یو کن وی علال کل و تکلی تکلی کل دای وی سلیمان علیہ السلام چکم دنو دا کار وی کو وی دا دی و جنا دا سری دا دا واقعی صدا دا واقعی ملا اصل لها دا دیم سا اصل مستلی کرتو بیو گوری تفاصیل گوری غد تفاصیل رو که انشاءاللہ تعالی بیاتا تا کل رحنو مائی در کئی دا دی واقعی مسا اصل مستلی کم دا که دا مرکز کرا دا چر تا دی فکر آگل ہے زمیر و تسنگ راجے کے کہ مخی اس میں ظاہر نہیں زمیر سنگ راجے کے حتی توارت وی زمیر شمس سراجی دی کم دل مر مر نیش تلی دیا پاکی حدیث راو دی حدیث ضعیف تی مر یوشع علیہ السلام تا قرطبوی صحیح حدیث داده فی یوشع علیہ السلام تا مر را وپس شیو سلیمان علیہ السلام تا دل مر حدیث چلی وپس که دو دل اصلا دغلی دا ضعیف تی خان صحیح واقعی سوا صحیح واقعی دارت سلیمان علیہ السلام ناس تی او دی وی انی آمانه دا سکی تا سو آمانه دو دی خواه رای دا کم دا غمانه کی انی احبت و یقینا زمین کوما حب الخیر نسیکو من دا اسنو سرا عن ذکر ربی اے دا عن تجارل دا دم روگت تقدیر رو باسی فا الهانی نزی غافل اکرم عن ذکر ربی دا ذکر دا رب زمانا حتا تردی پوری توارت بالحجاب که فت شدان مرق وریه دا غصه پردکی غروبیو کو وی رد دوها علیا واپس کئی ماتا پا تفقا مسحن شورو یکا پا مسکولو دا اسنو سر کٹکولو سر بس سوقی پا پاندو وال اعناق و پسلتونو دا واقع رتا دا مانگا تا بیا دوی کئی دا مانا بیا دا ہوئی دا نا دل تا که مانا مفسرینو سیدا کلی دا چه گور دا دا چل نو سلیمان علیہ السلام دا اسنو دا جہاد دا پار ساتلیو چه ساتلیو دا دے اسونه قوز غلول دا توارت بالحجاب دا اسونه پا پرده که پت شوه لکه گرده شوا دو ما گرده پورته جوی چه دا اسونه پا که پت شوخا سلیمان علیه السلام می ماشاءالله خطیار شویدی واپس راولی نو چه واپس راوستو نو سلیمان علیه السلام وی اینی احبابت خب الخیر زمین کون دا اسونه سرا عن ولی عن اجلی سمره تیر شو عن ذکر ربی لی ذکر ربی دا پارا دا اعلا دا کلمت الله دا اللہ دا یاداشن دا اعلا کلمت الله الله ده جهاد ده وجنه مدي اسونو سره مینا ده نو ما تیرا ولی تیرا وستل وطن فتا فقہ مسحن شروع کته متکول دی سوق پاندو و اعناق پسټونو اکثر سخت غاړه لال کړه دی سروې څو سخت غاړه لالې چې ته وای چې دا لال کړل نو خو به دې مری نه لال ول د سخت نه ولا لال ول نه نه دا سليمان عليه السلام شروع کړم دا پاندای ورل سخت دی ورل چا پی کولې دا چې سوق اسونو چا تاسو یې غته پټه لګي نو هغه دای پری اس ډیر خوشحالي کی به ورل دا سخت دا چا پی کول مطلب دا نه دا عاجزۍ ته جهاد مين طرف ته اشاره ده چې سره د دومره لوی سلطنت نه په ټوله دنیا حکومت کولو خو د جهاد سره دومره مینه وا چې هغه اسونو ته پخپل را پاتې دو پخپل ورل هغه پانډي او هغه دغه څه کول هغه ورنه مالش کول او هغه ورنه چا پی کول نو دا معنا ده استاد وګوري و ته معنا کوم فقال اني احببت نو اوي سليمان عليه السلام يقينا منكم حب الخير من الاسنو عن ذكر ربي لذكر عن اجليه راضي ده پارا د اعلای کلمه ده پارا د ذکر در رب زمانه ده پارا د اعلای کلمه الله جهاد حق خاطر دی پوری توارت کے پٹ شدہ اسنا اسنا اس مک کے ذکر دی ضمیر وتر اجے کا بل حجاب پر پردہ کی ردوها علی ان سلیمان علیہ السلام واپس کی دا اسنا فما باندے نور نہ اسنا پتہ سے قامت خان نو شروع سے سلیمان علیہ السلام پما تکول چا پی کول پرا بس سو سے پانڈو دا اسنو وال اعناق پسٹن دا گے باندے اس معنی برابر رکھ پکانا بس لا خبر ختم شو ولا قد فتننا سلیمان اللہ وے منگا امتحان کے چلو سلیمان علیہ السلام والقینا علی کرسیہ او کی مخود فکورتی دا غبان جسدن اغا جسد نو ثم انا بیا واپس شو اللہ تعالی تا دل تبل غضب دے پتی دا کی بیا بلا کی سنا قال رب اغفر لی غلط کوما نو اوی دے اے اللہ بخنو کی ماتا وحد لی را کی ماتا ملکن حکومت لا ينبغي لأحد من بعدی چه نی مناسب ہیچ چال را پس زمانہ انکا انتا الوحاب یقین انتا دیر بخن کے اللہ تماتا حکومت راو بخی پتی دا کیلتا بلا واقع را نکل کی خدا سا چل شو وی دا سلیمان علیہ السلام اور دیر اگدا واقع را خصمی پانی پیدا کئی وی سلیمان علیہ السلام اسرائیلی روایت کی بنی اسرائیل اللہ تبا کی پس پیغمبران پس دیر درو ہوئی لگی سلیمان علیہ السلام وی دا چل شو چلی دا طول حکومت چکولن دای کو یو گتما بانے کولو خیال لیده دای پا گوتما کولو اگا گوتما چه وا گوتایی و تسو کوئی سو گوتا گوتما وی سنو متاسو اخلی خب هر حال اگا گوتما چه وا وی اگا سلیمان علیہ السلام خپل کور والا سره سکړه غي خواکي کې خودا او تلو دغه ته باغی کې د الله نوم وای باثروم ته دغه ته تلو بیت الخلاء ته تلو نو هغه ته کې خودا نو وای دغه دای کې یو جن او جن پوښې هغه جن راغې نو هغه غوتنه راوغه ته په خپل غوتې کړه نو دا هغه شکل د سليمان شو او لاړو په تخ باندې وای کې ناستو پوښې نعوذ بالله چې سليمان عليه السلام شکل شو وای دا غي نو ورسته چې کوم د سليمان عليه السلام راوته چې حکمران خو زم نو خلقو نعوذ بالله دې ربا دې خبرې دې پکې وای خلق په کانو وشتو پوه شو کنه نعوذ بالله بیا دې دې خبرې دې کورته وي بیا دا سليمان عليه السلام په دې بتلو راځي نعوذ بالله دې ربا دې خبرې دې بوتان په کور کې او سخت سي خپل خوراک ته څنګه هغه واقع کرا دې نقل کیږي د پیغمبر د شان سره عظمت الانبیاء دې دې شک لري هغه دا نه مني پوه شو کنه دا واقعیت ته تران نقل کوي بیا سليمان عليه السلام الله تعالی نه دعا وکړه هغه عفریت هغه جنني چې وکړه وای هغه چې پوه شو هغه غوتمن واغسته او سمندر ته وغورځول او تختېدو او بیا هغه غوتمن چې کوم دی هغه مې تیر کړ او بیا مې را وته سليمان عليه السلام هغه وسیره له غوتمن ته راوباسه او بس وای دغه نه بیا حکومت دوباره شروع کړو پوش کنه دست تیز در پیغمبران بشان سر خواهی نصریا صحیح روایت حدیث ترا کسه چلده حدیث که رازی روایت که صحیح در سلیمان علیه السلام یو خبر او کرا خبر سر انشاءالله و نوی لکه سنگه چلی نبی صلی اللہ نیر شیو بس پا اغیبان اللہ تعالی لگه زورن آور که سنگ زورن آور پا حکومت نو تاوی دست چلوشه چه سلیمان علیه السلام را غیر که بنی اسرائیلو که ترغیب جهاد تاور خدای خو بنی اسرائیلو چه ترغیب جهاد تاور کنه بنی اسرائیلو خو تاست معلوم دی چه خو موسی علیه السلام تاوی تاور دا نو کله کله بدی بیا داس نه علامه کوله کله کله جهاد ته ډډه نه لګی دی چې نه لګی دی سليمان علیه السلام خفه شو او وی وی لا اتوفن اللیلتا زب تواف کوم نن څه بده ګرځم په ټولو بیانو باندې سل خدوی د سليمان علیه السلام اجازه ول الله طرفنا سل خدوی وی زب ټولو بیانو سره کور والے کوما زما با زما با سل بچو شي بیا به موږ خپل د کور نه جهاد ترتیب برابر یې سره پتا کوم خو ان شاء الله هیر چې ان شاء الله هیر شو ټول کور والے سره وګرځي په یو وش په د پیغمبري طاقت ته ها خو شو او بیا دا غین اورستو از الله امتحان او ان شاء الله چې نو ویلې یوین بچو نشو د یوی بچو او هغه مفلوجو پوش کنا اگر مفلوج بچے وشو پیو ڈڈا باندے کارن نہ کول اللہ و تعالی تنبی فورن پیغمبر پوش چ مان دا خبر شوی دا گناہ نہ دے کھلے کہ انسان دے خطا کی ہو ما تعالی پہ خطا نہ رانی سی پیغمبر کھڑے لئی مقام دے خطانات الابرار سیئات المقربین فدی و زبان دے اللہ تعالی غتن دی صحیح حدیث روا لب سما تعالی حل شو کہ راو دمرا ہو دا واقعات ذکر کے او بیا پیغمبر بانی اسرائیلی واقعات ذکر کے ولی ذکر کے فراس دا لگا ہوتا خجی ولقد فتننا اللہ و من امتحان کے واسطے سلیمان علیہ السلام و القینا کی خود و غور غور نہ کھا القا ارض ہے کہ ہمارا غور تھا وہ سر نہیں القا کلف مان دے کہ خود سر مت کہنا تو ویلو علی کرسی پر کرسی دے زبان جسدن اگر جسد ہاں ثم انا نبی دے واپس چرا جی شو اللہ تا چیا اللہ دا زمان انشاءاللہ یشو نو قال ای رب اغفر لی اے اللہ بخنو کہ ماتا خدا گناہ نہ دے کہ دے بخنے پیغمبر نہ گناہ نہ کی کہ مال گرو بیا تا وے ما خدا دیتا مغفرت استغفار تعبدی ورتوی پیغمبر تعبدن استغفار واری وهب لي وبقي ما تملكن داس حکومت لا ينبغي لاحد تني مناطق اچال رب من بعدي پس زمانہ دا سليمان علیہ السلام ی اللہ داس حکومت را کی داس حکومت دبل چا دنیا کی نہیں دا پیغمبران ہر یو خپل دا اللہ سره تقرب یو طریقې نبی سليمان علیہ السلام حکومت باندې ود اللہ قانون نافذ کړو داس حکومت او جنات او ماغان او ټول تیر شو کنه نو هغه بیا به مرشی سليمان علیہ السلام ته الله حکومت ورکړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث کې راځي موس کول رسول الله صلی الله علیه وسلم موس کډیر حرکت وکړو صحابه ورته یا رسول الله ولی وی جن شیطان راغلو موس کې ماته دوکا راکول ما کوشش کو چې راوی نی سما او دلته دې ستنې پورې وتړم چې د مدینی ماشومان وسره لوبیو کی خو بیا را تر خپل رور سلیمان دعا را یاد شو چې نا پوښ کنا هغه ویلی چې لا یم بغیل احد من بعدی دا چې حکومت الله تعالی مو ورکو چې زمانه پس وی هغه ازما چې بل چاته مناسب نه لہذا ما غفر خو دي رب اغفر لي وهب لي ملک لا یم بغیل احد من بعدی نن خل دعوی کوي کنا ما جنات مسخر کړی دی فلانه تسخير جنات ماهر دی دا یا ساتي خطر سي جنات دا مسله چې چا چېړلې هغه ته پته لګي دا تسخير جنات نه وی دا د فره مسخر شي خان دا سړی متخر چې په دې دومره پابندې نه کنه چاته وي وخا نه خو چاته وي دا باندې کې شیطان هغه سواری یو قسم تا او دومره کفریات او شرکیات په دې باندې و کی چې دې د هغه تعبیر په دې خلکو ته وي او هغه دې سره بالکل جن و سره وي خو هغه جن بیا دې مطلب دې د هغه مانی نو هغه بیا باندې کار نه دل کوي خو لیکن هغه شرک ته ځکه چې ته هغه لپاره کفریات بکې شرکیات بکې دې در باندې په خوراکونو کې په دغه کې په مونځ او دغه کې په دې کې در باندې پابندې لګي باقاعده پابندې وي پوست تاسو بیا مطلب پدی باندې نه کوی کې هغه دلته کې وته بیا چرته د مچ په شکل د بل چی په شکل په دې وګمو غو ته ناس چې تاسو ضرورت کې خیدا کار را لوکا نو بعد کار کو تیت پر پریان کول شي مې غو ته نشته تاسو لو کو نشته ده خو لیکن بعد کار دای دي موږ نه لکتی وینم په منډه لا کی نو تاسو صحیح ده چې جن نی په پینځه مې ټکړه چې دې په دوه ځای کار سیته ورسم ته کړو پوش نه بعد دا کار وکي او بعد یې خلکو ته ځان دغه کوي بزرګ بزرګ کینا غ نه دي لا ينبغي لاحد تابع کی غنا لا ينبغي لاغل سليمان الاسلام تابع من بعد پس زمانہ انک انت الوهاب یقینا تبقون کہ اللہ فسخرنا له الريح مطابق من ده هوا تجریب امره چ چلی دا په حکم ده سلیمان علیہ السلام باندې ورخا ان نرما حيث اصاب کمه قوتت بدو اصاب اراده ها کمه قوتت بده را سیدو او اراده به اوکرن هوا دا تخچت کو طرف ته بلاړو والشياطين او تابع مقلدد جنات شيطانان كل بنا انهار يو ابادي كه انكه وغواسن او هر يو غوپي و انكه پسمندر كه واخرين او نور مقرنين چغه تړل شي سرکش شيطانانو فل اصفات پزنجيرونو كه هغه بندو هغه باز خوب طالبان عمر كه قتلو هذا عطاؤنا نو الله و مونږ سليمان عليه السلام ته وي چې دا زمونږ درکل دي زمونږ بخشش دار مونږ دا درکل فمنن نو ته احسان كه او امسك ياي بندے یای بند کے احسان کوا یعنی مطلب دار د مال په تقسیم کې پتا کما پابندی نیته سلیمان علیہ السلام د کوم قانون پابند نو د الله طرف نو د قانون داو چې بس تاسو اختیار پوه یو دا مان را یا دا مان را چې ها دا عطا او نه لازم عطا دا نو فمنن کته احسان کې پدی جنات کې پچا باندې او ان سے کیا نور بند ساتي چې بس دې تړلې د غیر حساب بغیر د حساب نه تاسو په دې حساب نه کیږي و ان له او یقینا دا سلیمان علیہ السلام کې عندنا دله پال زمونږ سره لزل فقامه زیکتو وفسنا مآب او خضای در رجوع دو واپس ایو وذکر عبدنا ایوب تردی پر سلیمان نترام واقعا چه سرد دمر لوی حکومتنا اغا متصرف او خدای اختیار من نشو نده حاضا بل بسوک شی اغا بان ابتلاعات و مصیبتون را لی بلا خبر دارد سلیمان علیه سلام صبر کرو لحاظا تم سو که تم صبرو که داغو گنده وذکر عبدنا ایوب اس بل صبر ذکر که دا ایوب علیه سلام یاد که بنده دمونگا که ایوب علیه سلام اذ نادا ربهو کرد چه وادو که رب فلتا انی مستنی شیطان چه یقینا رسیدر رمات شیطان بنس بن پا تکلیف سرا و عذاب او پا مارد سرا عذاب نمورد مارد ده مارد را سرا غده ده اللہ ده شیطان را شیطان وقت مارد رسولیو بعد داغا داوی چه دازده که ده شیطان اللہ تعالی تاوی چه اللہ ستا بندگانو که داست سوکشتا چه اغا زمان تسلط نبهر وی اللہ ور تاوی آو اغا زمانه که وی ایوب ده کنه یه ایوب تا خود دومر مال ور کرده نزکه باغا داستی وی الله وی خا دا مال می توا واستو وی اوس وی نا غو بدن دا اولاد دی دی وی اولاد ټول الله واستو وی نه په بدن روغ دی الله بیمار کو اتل کالا روایت کرا دی بیمار نو دا حالت وی سره د ذکه شیطان ته نسبت کو یا ما تر ته وی د شر نسبت شیطان ته کیږي لکه شیطان ته خوشالي کی اگر که مرض خورا اوس ته الله دی خو لیکن شیطان ته خوشاله ذکه غته نسبت کیږي ولې ته ما دان ته مستقل باپ ویل مخ کی صورتونو کې بیان شم را تکرار ولې اني مستني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك اركض نوها ها فند وها برجلك فلسرا ها نداس تخبي ولا التشينوا وهذا مغتسل دا زائد لامبلو دي بارد وشراب دا يق دي وشراب ودسكلو بدي دا چينا دا فدغيوي كي غلام باپ دي بلك سوكا فدي كي وبوس كا الله بلي جور كي الله جور تو ووهبنا له اهله او ابخ منغلتا اغا كورني ددو ومثلهم يعني بیا دوبار اهل الله ورتو ومثلهم او مثل دا غيبان معهم سرد دوينا رحمتا منا ازروي رحمت زمون طرفنا وذكر او دانسيت لأولي الباب دا پار دا خاوندان دا عقل وخذ بيدك او واقل فلاس بلکه زغسن زغسن اغا دا لخت واغا صوت واي جارو ورت واي كانت ورت واي كانا اغا فلاس كي واخلا فضرب بهين اوها فدي سرا ولا تحنس او دان مخانس كو گنانگاري گما انا وجدناه صابرا يقنا من منت او داس ايوب علیه السلام صابر نعم العبد خبان دا او داس ايوب علیه السلام انه اواب يقنا دي مواب راجي كي دون كيو الله تعالى تا دا دا اوابين وذكرو كانا دا داود علیه السلام سليمان علیه السلام دا رنگ ايوب علیه السلام دا دري وار تعویب اغه ورتا ذکر کته ګوره دیم باندې مصیبتونه او مصیبتونه کې بیا رجوع چا تکړه ده الله تعالی تکړه ده او د ایوب علی السلام په واقع کې باقی کی یو دوه باندې کلام یو خبر خدا را چې ایوب علی السلام باندې دا بیماری راغلی و لیکن په دې کې اسرایلی روایت دی اغه چې د ایوب علی السلام په بدن کې چینجی شو نعوذ بالله او بیا به چینجه کله پری وتا او راواد یې غستو کې به خو دو دا واقعیت تورست وی ګوره ضعیف دي سند نه مکمل اسرایلی روایت دی الله تعالی پیغمبر په داسې حالت باندې نه دا کوي مصطلا کوي چې خلک څنګه کار کوي ها خلق به کوي نو باطل خود بیماری په وجه باندې اغه د خلکو خپل لغه د اثر د ایمان په وجه باندې ملان کوي خو لیکن دا خبره ده چې دا د چینجو منجو واقعیت دا په اسرایلی روایت واقع دویم نمبر راشی د ایوب علیه الصلاه والسلام په واقع کې دویم نمبر خبره ده دا چې ایوب علیه السلام دا فضل به ولا تحنس وی تا جارو را واخله په هغه باندې دا وها او دغه ځان مخانس کو دا څه واقع و په دې لکه نور واقعات ته ضرورت نشته لري ډیر ګڼ واقعات دي او ګڼ واقعات اکثر سندونه ګوري سندونه ضعیف دي نو له هغه صحیح تر اخلي صحیح روایت دازه چست ایوب علیه السلام بی بی چوا اگر غریب وازه دی خدمت ایوب علیه السلام خدمت به کولو دیره و فکر من دوا چی فکر من دوا پا یورز ولی و سڑی راقه پا شکل تبیب باننی تبیبو اگر و تووی دا خاون بر خدای جور کی خود تاسو داس چلو کئی چی زمانه دا حارس پنون بانی تاسو داغه کئی زبح و کئی قربانی و کئی خوشو کنا ایوب علیه السلام خدیوی سیده زباغه تووی ما ایوب علیه السلام تلارش دغه می او طبیب لري او دمګر او ډیره خبره راته وکړه چې مطلب دا دی دا کار وکړي ایوب علیه السلام می دا خو ابلیس ته چې د بغیر الله په نوم باندې تاسو وي چې دا خاو کا په هیڅ وی لہذا کزه جوړ شم د بتا سل کوړې وامه په هیڅ وی تاولې دا خبره مانلې دا رست د ایوب علیه السلام سوچ را لري چې ردی غریب ته څه ګناه دی خو پیژندل نو دا خو مظلومه ده الله تعالی واته طریقه او قوله چې زه سعید یم دا خو د مظلوم د بچکیدو ستا قسم خوړلې دی او دې خو د مظلوم مساله ده لہذا د خپل قسم نه د بری کېدو لپاره الله واته دا طریقه او قوله چې سل لخته جمع کا او دا پی واری وا نو بس اغا برابر شو اغا کسان نبتوزی خدا دا مظلوم تا دی پارا پارا او دا تی نی تی او سردی زنا کری تو وا چی قرآن که سل دوری را غلی دی او را تا دا با تسل لخت یو دا کم او دا لگی و مخلاق بچی نا خو دا مظلوم نی ظالمی دا مظلوم تا دی پارا پارا بدا کار که خا نو دا دا غو فضرب بهی ولا تخنف او دا وحی خبر و دی کمون نشو کوله وذکر عبادنا ابراهیم او دا دا دری واقعات تا انبیاء علیه السلام تفصیلا ذکر کل نو دا شپگو انبیاء علیه السلام اجمالا تذکره کی چی گورا اغم محتاج دغم محتاج دغم محتاج اغم صبر کرو دغم صبر کرو دغم کرو دا کول ذکر کی وذکر عبدنا یاد کا عبادنا بندگان زمونگا ابراهیم چی ابراهیم علیه السلام دا غ صبر گورا دا غ دعوت گورا دا غ دا ټول فقرار کنا و اسحاق اسحاق علیه السلام و یاقوب یاقوب علیه السلام اولل ایدی والابصار چی خواندان د لاسونو لازم خود مونږ هم دې مطلب مارته وی خواندان د عملو یا د قوتو والابصار او خواندان د علمونو د سیقیدو ان اخلصناهم یقینا مونږ خالص کلو دوی لره به خالصه په یو خالص والی سره غوړه کړو مونږ په یو غوړه والی سره هغه څه غوړه والی څه وجه چې الله دا غوړه کړو ذکر دار د وجه د یاداش تکور د اخرت نه دوی سره د اخرت غم والله وي ځکه ما دا د عقل دا ما ځان ترانی ذکر و انهم یقینا دوی چې عندنا زمون سره له من المستفین خامخا د صفا کړو شو خلقونه الاخيار غوړه د غوړه خالص کړو شي خلق ما سره داو وذكر اسماعیل و درینو پیغمبران یاد که اسماعیل علیه السلام و یسع و یسع علیه السلام و ذل کفل او ذل کفل علیه السلام ذل کفل یسع اغوی صاحب الیاس الیاس علیه السلام ملگره و یسع علیه السلام او دغا ذل کفل اغوی بشر ابن ایوب و بعضی وی ده ایوب علیه السلام ازویو او ذل کفل علیه السلام او بعضی وی چه ندا بل پیغمبر و ذل کفل خا و کل من الاخی اخیار او دار طول چودا ده غور خلکونو ها دا ذکرون اس تردی پوری ده پیغمبران واقعات ذکر کل طول پا مطایبو که ما تا رجوع کئی او سوک نمانی دا مسئله دا قرآن نمانی ها دا غیم دا غشان دعوت را وڑه ها چه چاو نمان ما تبا کل او اس که سوک دا نمانی دا بیتبا کم خوکا سوک منی نو اغیل سور کئی اغیل بشارت اخروی ور کئی دا با رستو چلیگی خوا دا مخ روان ده دا بشارت شروع کئی ها دا ذکرون دا نصیحات ته و این نر المتقین یقینا دا پار دا متقیانو لحسن ما آب خامخا خزاید واپس که دو ده جنات عدن اغزای کم ده جنتونه ده همیش والی دی مفتحه تن کلاو دی دوی ده پار لهم الابواب دوی ده پار دروازه داغی متقین فیها تکیاغان بی لگولی پده که یدعون فیها راغواری و پده که بفاکه حتن قسماقس کسیرت دیر قسماقس میوی و شراب او دیر شرابون از کل پوش بکنه التب مختلف قسم مشروبات و عندهم او دوی سر بی قاصرات و طرفی اغا بندون که ده نظر توری اطرابون که همزول بی اطراب طرف چه اغا تاثر پخورو که لوبی کری نو اغا همزول دات عمر که بی ها دا ما تو عدون دا اغا دی تاثر واده کولش ولی یوم الحساب فورد ده حساب که این ها دا یقینا دا تره لرزقنا دا زمونگ رزق ده ما لهو نشتر دی لرم من نفات ختمی دل ها دا اس دا چه بشارت ورکو تر فلور فندوستم آیاتا پوری بشارتون ذکر کل نو اس داغی نفس تخویفات شروع که خواه تخویفات شروع کی هذا فلیذوقها هذا ما توعدون اليوم الحساب هذا وان للطاغين هذا دغه ختیر شده ده کلام ده نقل کیدو فردا هزار اوری چې دغه مکینی خود دغه شو اوس راته واوره دا تخویف او قوی تر سلوس پیتا یا ته پورې دی او په دې کې لس قسمونه ذکر کړي د عذاب او د عوره توحید په اخر کې دا هذا وان للطاغين نو دغه خو جنات یانو ده پاره شو وان للطاغين یقینا ده پاره ده سر کشان او خلقو لشر معابن خامخا بد زائر واپس ایده جهنم چه جهنم ده یو یس لونها بلده خیلی که بدوی اگه جهنم تا نو فبئس المهاد بد زائر آرام ده اغا التا که بدوی پروتی دانه ترا وطل دی دا ادریشو هادا نو دغق واقلا دغق ویشو اس فل یزوقوه نو اسا که او دسا که دوی حمیمون اغا گرم اوبا و غصاق او اغا نچول شوی وینی زوی وینی زوی ده جهنم یانو اغا بسکی و آخرو و عذاب عذاب آخر او نور عذاب نبی من شکله په شکل د دې مخکنی عذاب ازواج قسمه قسم نور قسمه قسم عذاب نبی هاذا فوجا بل حالت الله وی دا یو ډلرا مقتحم معکم فرشتي به وی دا یو ډلرا مقتحم چې داخلي دن کدا معکم تاسو سره ها یو ډل به جهنم تلاله تن بل تی دی هغه نور ته وی دا تاسو نور ملګری دال داموس در داخلي ها نو لا مرحبا بهم هغه ورتل ته جهنم نم نه سوئی وی لا مرحبن بهم ندی فخیر راغلا استاسو تا هیس کل فخیر نشیرا انهم فالو النار یقینا دین داخلی دون کلی دی اورتا قالو ناغی بورتا وی دا چکم ور داخلی گی کان دوی وطوئی بل انتم لا مرحبن بکم بلکه تاسو تا دی نفخیر راغلا استوی تاسو دی آمیسا پا عذاب کی وی انتم قدمتموه لنا تاسو اولان دی کلو دا کفر و شرک مونتا فبئس القرار نو فبس بد زائد قسیدو دا جهنم دا مونگا استاسو دوارو قالو نو دوی بووی ربنا اوز دا چکم دن دا باز والا دی کلو دا رستو چه ور داخل چو نو دیو تل تا دعا کی پا جهنم کی ربنا ای رب دا مونگا من قدم لنا هادا چا چرا مخی کلو مونتا دا کفر و شرک فزیدو عذابا ضعفا کننات نو جو چن که دلر عذاب فا اور کے قالو وقالو نو داخو قشو داخو آغی جواب دیالتا تیر شوی لیچه اللہ وقتی تو پاران کینا پوش پا صورت عراف کیو تاوی لیکل انضیعفن هر یو تا دو چن عذاب ورکن تاو یو نپریدم دا داغبو تا ورکی او داغی نفس چکل دوی جهنم تلار چکنا نو پا جهنم کے دوی خدا خیال چلا مسلمانان دا پا اس چکم نلی لیت بلیتا دیر سک کتا مومنان ہوتا نو دوی خوش لا مومنان بم پا جهنم کی نو دوی آل تا گوری را گوری یو قابل پا جهنم کی نو وقالو دوی بیاخفل بیانس کی ہوئی ما لناس شوی دی مونگ لرا لا نرار جالن چه مونگ نمو اغسری کن نانا عدهم من الاشرار چه مونگ بشمارل دا اشرارونا اے اگر مون کی بچا تا اشرار وی اگر مون کی بچا تا شرخو کی وی اگر مون کی بچا تا دراہگر وی اگر چ مون بچا تا دہشتگر دو شر پسند وی اگر خونیش کرے رپ دی جہنم کی مون گورو چرتا نہ ملاوی گی اتخذناهم سخریا آیا ہس جوڑ کڑی مون گا وی لرا سخریا پٹ نی ولی مون گا وی لرا پٹو کو ہرا دا مون ور پتلا کچے اسے ٹوکے کولی داس خوبنی چاغی رشتیا په حق او د مونږه کچیا سره دوکه کولی ام زاغت عنهم الابصار یا واولیدی هم واولیدی زمونږه انهم دا وینه الابصار سرگی یا زمون نظر کې ناراضی چرته بل ځای په جهنم کې دی یا لکه چې مونږه خطاو او دا مونږ به پوره اته ټوکه کولی دا خبره به وي ان ذالک الحق یقینا حق دی تخاصم اهل النار دا جګړه د اوروالو په خپل میانس کې دا خپل میانس کې لانجه کې دا یا خبر اردا به یګورې په جهنم کې الله وي دا اومه نه فلک امور سره عذاب تخويف ورکو هغه ځان دې هغه کې وشمه